राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 9 जनवरी 2001 लगभग 3 बजे गोशा महल हैदराबाद। राम। भगवदम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतवत् पीतांबरावणबिंबलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्तेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज ने कृपा की है, पधारे हैं और बड़ी सुंदर बात है सुनाई है। आप लोगों को ये कहा कि धर्म का पालन करें, गौओं की सेवा करें, दीनजनों की सेवा करें, सज्जनों की सेवा करें। आपके जो श्रद्धा है शक्ति है उस शक्ति और श्रद्धा के अनुसार से सबकी सेवा करें। आपका आशीर्वाद माना है ऐसा मान करके आप करें। मेरा कहना यह है, ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, सुगम है, क्योंकि उसके लिए ही तो मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का मतलब क्या है? जो मनुष्य कर सकता है वो करना है। देव योनि बड़ी ऊंची है परंतु मुक्ति का अधिकारी मनुष्य है। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य होता है। देवता नहीं होते, नीचे राक्षस रूप भी नहीं होते, मनुष्य होते हैं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है भगवान में लग जाए। मेरी प्रार्थना तो ये है कि भगवान को अपना समझे, मेरे है भगवान, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने जीव है सभी ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान भी ये कहते हैं मम एव अंश, हम लोग सब अंश अपने पिता के है शरीर में, परंतु साथ में माता का मिश्रण है, तो दोनों के अंश है। भगवान कहते हैं मम एव अंश, तू मेरा ही केवल मेरा अंश है, प्रकृति अंश नहीं है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत मम एव अंश, मेरा ही केवल अंश है। जीव भूत जीव बना हुआ, जीव बना हुआ, जीव रूप नहीं है। जीव भूत अनादिकाल से कब से सनातन, तो ऐसा तू है मेरे को प्राप्त हो जाए। भगवान अपने हैं, सज्जनों भाइयों बहनों सबसे कहना ये है कि भगवान अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है, कोई कुछ चीज भी अपनी नहीं है, कोई व्यक्ति अपना नहीं है, कोई समुदाय अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है, केवल एक भगवान अपने है। वह सदा साथ रहने, एक संतों के वचनों में मैंने पढ़ा है कि क्या करें सिवाय भगवान के, कोई साथ रहता ही नहीं और किसी को कुछ माने करें क्या, भगवान साथ में रहते हैं। हम नरकों में जावे तो भगवान साथ में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन तिष्ठति सर्वशिष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन तिष्ठति। भगवान समग्र रहते हैं, हमारे साथ में रहने वाले केवल भगवान है, उनके सिवाय कोई साथ में रहने वाला नहीं, साथ देने वाला नहीं। इस वास्ते भगवान को ही अपना माने, सेवा सभी करें, सबको सुख पहुंचावे, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करें, परंतु अपना भगवान को माने, अपना केवल भगवान है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। ये शरीर जिसको मेरा भी कहते हैं और मैं कहते हैं मैं, ऐसा नजीक मानते हैं, पर ये साथ नहीं रहेगा, ना स्थूल रहेगा, ना सूक्ष्म रहेगा, ना कारण रहेगा, ये रहेगा नहीं, है ही नहीं। त्रिलोकी मात्र जितने संसार है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, इतने सब अनंत सृष्टि है, परंतु सज्जनों अपनी चीज दिल भर भी नहीं है, एक रत्ती भर भी अपनी चीज नहीं है, अपने तो भगवान है, वो पूरे पूरे मेरे हैं। जैसे बालक अपनी माँ को कहता है मेरी माँ है, ऐसे सब आप हम भगवानों को कह सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप हो हमारे, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ सचर, सिवाय भगवान के और कोई अपना वास्तविक मित्र नहीं है। उमा राम समय हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, ये कोई भी अपना नहीं है। उमा राम समय हेतु जग माही, राम जी एक हमारे है। सज्जनों ये दिखते अपने अपने, कहलाते अपने अपने हैं, परंतु जब काम पड़ेगा जरूरत को तो बता दो तैयार सब ही सिट है। नदियों को भी भूल गए नाम राम को, नाम फिजूल भजो सड़तो फिटे, भगवान का नाम नहीं लिया तो कुछ नहीं किया। संसार में सच्ची चीज एक परमात्मा है, वो सदा साथ में रहने वाले हैं, ऐसा साथ रहने वाला कोई नहीं है। मनुष्य नहीं जानते तो भी साथ में रहे, जानते तो जाते हैं, मानते तो जाते हैं, न मानते तो भी, भगवान छोड़ते नहीं, भगवान छोड़ते ही नहीं, त्याग कीजिए करते ही नहीं, उस भगवान को ही अपना मानो। यही प्रार्थना है, केवल भगवान को अपना माने, हे नाथ हे नाथ। और प्रार्थना यही, हे मेरे स्वामी मैं आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें तो बहुत ही लंबे लाभ की बात है, असली बात है। मधुर जन्म सफल हो जाएगा भाइयों बहनों, सच्ची बात है। भगवान को अपना माने बिना जीवन सफल नहीं होता। जैसे वर्षा का जल समुद्र से उठता है, सब जीव घूमता है, परंतु उसको शांति कहीं नहीं मिलती, वो नदी नाला आदि पण करके नदियों के रूप में पैसा मिलता है तब शांति मिलती है। ऐसे भगवान से मिले बिना इस जीव को शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी निकलने की जगह नहीं है, इसी जगह परमात्मा है। परमात्मा में जाओगे मिलोगे तभी शांति मिलेगी, उसके बिना शांति नहीं है। आ ब्रह्म भोना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, भगवान कहते अर्जुन आ ब्रह्म भोना लोका आ समन्तात, ब्रह्म लोग तक है वहां के लोग भी आते हैं, मर्यादा अभिविधि अभिविधि अभिविधि, ब्रह्म लोग तक के सभी लोग पूछे पुनरावर्तन माम पे कौन थे, पुनर्जन्म न विद्य थे, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि हम वहां से ही आए हैं, ईश्वर के ज्ञान से हैं, उसको मिल जाएंगे। तो जल जब समुद्र से उठा है तो समुद्र में जाकर यही शांति पाता है, नहीं तो उसी मुसाफरी रहती है, मुसाफरी में मिलता है। ये अपने जगह नहीं है। भाई बहनों ने जो अपने घरों को अपना माना है, अपने मोहल्ले को अपना माना है, अपने शहर को अपना माना है, इस देश को अपना माना है, ये बिल्कुल भूल है, बिल्कुल भूल है। अपना नहीं, अपना अपने तो क्यों ले। जैसे मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे भगवान अपने हैं। इस सत्संग से लाभ उठाना हो तो एक ही बात है, केवल भगवान को अपना मानो, सेवा सबकी करो, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से, योग्यता से, पद से, सेवा सबकी करो, परंतु अपना केवल भगवान है, अपना कोई नहीं संसार में, सिवाय भगवान ही कोई नहीं। हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, केवल एक ही। सब कर्म आ गई एक बल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिरंगो नंदन हो। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, सब कर्म आ गई एक बल, सब यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत उपवास आदि जितने शुभ कर्म है, शास्त्र की आज्ञा क्या है, सब कर्म आ गई एक बल राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, सिवाय और कोई मांग नहीं। संत सज्जनों, कोई चीज रहने वाली नहीं है, क्या करोगे, धन संपत्ति सब छोड़कर जाना पड़ेगा, एक रत्ती पर भी साथ चलेगी नहीं, और भगवान कुछ भी पीछा रहेगा नहीं। और भगवान रहते हैं वो पूर्ण रहते, पूर्ण पूर्ण पूर्ण भगवान अद्वित अद्वितीय है, भगवान अद्वितीय नहीं होते, इस वास्ते पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण माताए पूर्ण वेवावेश्य थे। भगवान अपने अपने अपने, आप कैसे पापी हो, कैसे दोषी हो, कितने नीचे हो, परंतु भगवान अपना है। भगवान को अपना कहने में आप संकोच मत करो, इसमें हिम्मत मत छाड़ो कि हम भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान सूर्य स्वरूप होता नाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य भगवान है। सूर्य दुरिद्रो मित्रा मित्र आता है, पर मित्र से भी बढ़कर होता है सूर्य। मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, सूर्य तो बिना उपकार के उपकार करता ही रहता है अपनी तरफ से। उपकार करे, अपकार भी करे, तो ही उपकार ही करते। मंद गलत जो करे भलाई, उमा संत की ये बढ़ाई, ये संतों की बढ़ाई आई संतों में, भगवान से आई, भगवान से, भगवान की दया आई है। तू बंद कर तो करे ही भलाई, ये संतों में विशेषता आती है। तो ऐसे भगवान है, उनका प्रार्थना करो और एक ही प्रार्थना कहो, हे नाथ मैं आपका हूं। सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो, ये प्रार्थना है मेरी, बार बार यही प्रार्थना है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं। संसार त्रिलोकी में सब में भगवान के अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड बड़ी कृपा हो। अनंत ब्रह्मांडों में भगवान के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत जगह में अपनी तिल जितनी चीज भी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे अपने, पूरे के पूरे अपने हैं, और कोई वस्तु अपनी नहीं है। सज्जनों, वे भगवान मेरे, ये बात खास खास विशेषता से आज ये बात करनी है, वो मेरे है। हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरे। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, उसको याद करो, चिंतन करो और उसी को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब सबको स्वीकारते। अब इसे सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी हो, कलते मामला ने पाक साधु समन्तव्य समय व्यवस्थित हो। भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं, ऐसे भगवान के होकर पुकारो। हो राम को राम, वो बताइए आपको बात कही है पहली। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधे अब ही आज, आज और अभी सुधे अभी। हो राम को नाम जब भगवान का हो जा, हो राम को, ये खास बात, हो राम को नाम जब, जैसे बालक माँ माँ करता है परंतु सब माताओं को भी माँ नहीं कहता, वो एक को माँ कहता है, एक चाहे उसे जन्म दिया हो चाहे ना दिया हो, परंतु वो उसी को अपनी माँ कहता है, उसको भी माँ कहता है। ऐसे हम केवल भगवान के। मीरा माई की बात बहुत बढ़िया है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, हमारा हमारा तो एक भगवान है। एक आसरो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। जैसे पपिया होता है वो बदल का जल ही पीता है, ऐसे हमारे को एक राम घन श्याम है तो सातक तुलसीदास, ऐसे सातक बढ़ जावा भगवान की प्रार्थना करें, भगवान से एक ही बात मांगे, हे नाथ केवल मैं आपको अपना मानो, आपके चरणों में रहूं, आपको बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ। संजनो एक बात बता भाई, ये संसार के दुख से घबराओ मत, दुख के दो अर्थ होते हैं, एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। दुख का भोग तो सब प्राणी करते हैं, प्रभाव को स्वीकार मनुष्य करता है। दुख आकर पड़े तो उसे घबरावे नहीं, उनका प्रभाव होने दे, आने दे, बुखार आवे तो बुखार आने दे, दुख आवे दुख हटाने दे, घाटा हो तो घाटे भी आने दे, विपत्ति आवे तो विपत्ति आने दे, खूब आने दे, घबरावे नहीं, प्रसन्न रहे। समझेंगे ये क्यों आया है, ये चेताने के लिए आया है। तुम अपने मर्जी से उदंडता से जो गलती करते हो उसको दूर करने के लिए आया है, तो ये हमारे सूरत है। देखो एक बात ध्यान दो, दुख केवल आपका उपकार करता है, प्रत्युपकार आपका चाहता ही नहीं, प्रत्युपकार आप चाहे उस समय वो रहते ही नहीं। आप जब प्रत्युपकार करना चाहे तो उस समय में वो रहता नहीं, चला जाता है। दुख जैसा शुद्ध कोई नहीं है, आपका प्रत्युपकार नहीं चाहता, वो केवल आपको चिताता है, परंतु उसका भोग मत करो। दुखी हो जाते ये भोग है, सत्संग के द्वारा ये बात सीख लो कि दुख का भोग नहीं करना है, सुख दुख भोगते हैं प्राणी, भगवान तो दाता है, देने वाला है सब कुछ, वो भोगना नहीं है। दुख देने के लिए दुख आया है, प्रभाव, दुख का प्रभाव, उस प्रभाव पड़ने से मनुष्य भी है ताकत है, दूसरों जीवों में ताकत नहीं है, ये योग्यता नहीं है औरों में कि खुद के दुख के प्रभाव को स्वीकार करे। दुखी होना तो सब होते हैं, देवता भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, जल जाते हैं, और राक्षस है, असुर है, पिशाच है, कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं जो दुख से घबराता ना हो। एक मनुष्य है कि सुख भोग का दुख अपार मिलेगा, इस वजह से सुख भोग की इच्छा को भी हृदय से मिटा देना, भीतर से बिल्कुल सुख इच्छा नहीं करना, दुख के प्रभाव को स्वीकार करके दुख के दुख के दुख से घबरा तो नहीं चाहिए। पुराने पापों को नष्ट करता है, आप नष्ट हो जाता है, इस वास्ते दुख है बड़ी भारी कृपा है। इस बात को अगर सगले आप स्वीकार कर लें, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, निहाल। उसको स्वीकार करो, ये नाथ आपकी कृपा है, वे कृपा करें भगवान की और कृपा को स्वीकार करो और उसको याद करो, भगवान की कृपा समझो। देखो दुखदाई बुरी नहीं होती, ये पढ़ाने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, वे सभी अपना होता है उसको विशेष तंग करते हैं। माता है बाढ़ का लड़ाई करता है, उदरता करता है तो अपना होता है उसको थप्पड़ लगाते हैं, अपना नहीं होता शिकायत कर देते हैं, मारते नहीं, मारने का अधिकार नहीं है। तो दुख होता है वो भगवान की कृपा है, भगवान की महान कृपा होती है, तब तो दुख आता है, थप्पड़ लगाते हैं, चेताते हैं, तो उसके प्रभाव को स्वीकार करें। आगे शुरू कसूर नहीं कराया, आगे शुरू कोई ऐसा दंड मिले जैसा काम करना नहीं है, उम्र भर में ये बात स्वीकार कर दे और जो दंड मिले उसमें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। पिता है मनुष्यों में, सैकड़ों आदमियों के बीच में जूता से मारे तो उससे पुत्र की इज्जत बढ़ती है। आजकल लड़के घबरा जाते हैं और कहते हैं एकांत में उसके दो, मनुष्यों में मत कहो, वे समझते नहीं, एक कृपा को समझते नहीं, और समझ सकते नहीं, समझ की ताकत नहीं। सबके बीच में खूब अपमान तिरस्कार करे तो समझना चाहिए पिताजी की बड़ी कृपा है, बड़ी भारी कृपा है। स्कंद पुराण में आता है, पद्म पुराण में आता है, दुख मांगा है, दुख हरने पिता को अगर भगवान से प्रार्थना करी जन्मा जन्म तक यही पिता मेरे को मिले। पिता कोड़ी हुई, कोड़ी हो गया, कोड़ी होने पर एक स्त्री रहो, हम बोलो स्त्री करो तो महाराज को घबराया नहीं, सब मेरे पिता कैसे करो, अंत में राजी हो गया कि भैया तुमने जो काम किया कोई नहीं कर सकता। सीता जी आराम से रहे, ये तो सब चाहते हैं अपनी कन्या को आराम से रहना, परंतु जंगल में देख करके राजी बनाता जनक हुए, जनक पैरा पड़ती है तो महाराज दोनों हाथ रख में थे, बेटा पवित्र किया कुल दो, दोनों कुल पत्ते पवित्र कर दिया, दोनों कुल हमारा कुल और दशर जा कुल पवित्र कर दिया। दुख में रहते रहने पर संत महात्मा राजी देते हैं, संत महात्मा ये संसार चाहते, राम चरण संसार सुख दही दिखावे नोज, धीर शरणो महाराज को संत कहते, धीर शरणो महाराज को निर्दर करिए मौज, राम चरण संसार सुख दही दिखावे नोज, ये सुख कोई नहीं देगा, संसार का सुख, संसार का सुख हमें नहीं चाहिए, राम चरण संसार सुख नहीं देगा, वेदा दुख आ जाए और दुख के प्रभाव में प्रभावित होकर मस्त हो जाए, सज्जनों कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, सबको पवित्र करने वाला हो जाएगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो, उठाने तो उद्धार चालो मत। ये पद सुना है क्या, वो सुख आवे तो दुख सब चालो मरा, स्वर्ग चाहो तो नर्क में भेजो, याद है नहीं याद सुना। भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, कृपा।

उसका पति कोई काम नहीं करता है, मारता भी पीटता भी था, फिर देखा कि बच्चा हो जाएगा तो सुधर जाएगा, पर बच्चा भी होगा फिर भी नहीं सुधरा, अब क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहते पति को, पति ने तो काम करता है और मारता पीटता है, स्त्री को भी मारता है, बाल बच्चों को भी मारता है, क्या करना चाहिए? याद दिलाने के लिए कहा था। देखो भाई, सृष्टि अनंत है, जिसको आपने पति माना है करो। एक बात आता है विशेष भागवत में अपात की, अगर वो पापी नहीं है, अन्यायी नहीं है तो सबसे हो, और अन्याय के लिए यह बात बताया है कि उसका त्याग भी कर दो। यद्यपि ये बात मैं कहता नहीं हूं, पर आप कह रहे मैं क्या करूं, तो अंत में जाकर अंत बात है, ये अंतिम बात है, जहां तक मेरे त्याग मत करो, सुधार करो। बालक होने पर विश्वास नहीं करते, मदिरा पार करता है, महान पातक करता है, तो उसका त्याग भी शास्त्र में बताया है, पर मुझे अंतिम बात है, अंतिम जहां तक बन सके उनको राजी रखो, त्याग करो। बहनों माताओं को सेना में बड़ी ताकत चाहिए, वो सहती है, माता है जितनी सहती है इतना पुरुष नहीं सहता। आप सहो और सेवा करो, अंत में पापी हो तो उसको कहो पाप छोड़ो, आप त्याग करो पाप का, पाप मत करो। मर्यापान जैसे महापाप है ऐसा पाप मत करो, गर्भपात जैसा पाप मेरे से मत करो, ऐसा पाप मत करो। ब्रह्मत्याय यत पापम यत पापम ब्रह्मत्याय द्विगुणं गर्भपात ने प्रायश्चितं तस्यास्ता को भी दिए थे। ऐसा काम करने के लिए आप कहो तो मैं लाचार हूं, फिर मैं दुख पाऊं सुख पाऊं, अंत में क्या करूं मैं, मेरे कोई चारा नहीं है, ऐसे करो कृपा। जहां तक बने वो मान जाए अच्छी बात है, नहीं जाने तो अंत में यही बात है भाई, अपने सुख पाओ दुख पाओ, पर महापापी का संग करना ठीक नहीं है। अरे दुख नहीं देवे, अरे बात मान लेवे तो सहल सहल सह करके उन्हें पवित्रता पर विश्वास रखो, ये पवित्र हो जाए, पाप से रहित हो जाए, सुखी हो जाए, ऐसी सेवा करो। सेवा करना आपका धर्म है, ये बात है भाई। एक ये भी एक किसी माँ ने कहा है कि मेरा बेटा खो गया है, पता नहीं है कहाँ चला गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? माँ का दिल है इसलिए बार बार विचार भी आता है। देखो भाई, मेरे पास सिद्धि नहीं, सिद्धियों को मैं जानता नहीं हूँ, और रुचि भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। ऐसा हो तो उसको सच्चे हृदय से मेरी प्रार्थना मानो तो भगवान के अर्पण कर दो सच्चे हृदय से। महाराज आएगा तो ये आपका है और नहीं आएगा तो ये आपका है, आपके अर्पण कर दिया, भगवान के अर्पण कर दे निश्चित हो गया। आप दुख मत उठाओ, कष्ट मत उठाओ, यद्यपि माँ के लिए बेटे के समान कोई चीज नहीं होती, बहुत प्यारा पुत्र होता है, अपने शरीर का टुकड़ा है, शरीर का टुकड़ा है, बहुत प्यारा है, परंतु प्राप्त नहीं हो तो भगवान को अर्पण कर दो सच्चे हृदय से। हे नाथ आपका बालक है, आपका बहुत लाभ की बात है, बड़े लाभ की बात है, भगवान को अर्पण कर दो। आ जा तो बड़े प्रेम से पालन करो, ना आ जा तो भगवान का है, भगवान के अर्पण करने से तो जो आपकी अपेक्षा भगवान के पास सुखी रहेगा। आप इतना सुख नहीं दे सकते जितना भगवान सुख देंगे, इस वास्ते उसे अर्पण कर दो, ये प्रार्थना।